Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Gdy się podchodzi do nich zbyt blisko. Czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. Spodobało się Państwu to zdanie. Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzają do głowy niż ładne. A to Gombrowicz. A pamiętają Państwo, to był 2009 rok. Dosyć głośno stało się o wytwórni FDM, która miała kłopot z... Płyty były nagrane, ale miała kłopot z dystrybucją. I muzycy nie mieli prawa do sprzedaży tych płyt. Płyty zalegały w magazynach. I wpadł im do głowy pomysł, by te płyty rozdać. Po prostu. Wtedy była akcja z trzema płytami, z trzema zespołami. New Century Classics, Popo i Zerowa. I jeżeli ktoś wypełnił formularz na stronie internetowej i zapłacił te 4 zł za przesyłkę, te 3 płyty otrzymał. A przed momentem zespół Zerowa z nowego albumu. Nie wiem, czy ten album już się ukazał, czy się ukaże dopiero za moment. Nazywać się będzie Gombrowicz. Po prostu, czyli muzyka z tekstami Gombrowicza. Na razie chyba udostępniony tylko jeden utwór z teledyskiem, który troszkę przypomina Sigur Rós. teraz, ale to mimo wszystko ładne nagranie. No i cieszymy się, że Zerowa do nas powraca. To nagranie, tu się Państwo ucieszą, to nagranie dostałem bezpośrednio od Piotra Miki. Odezwał się i powiedział: o, mam tu takie coś ładnego. Zagrasz? Z przyjemnością. Zerowa, Gombrowicz, a utwór nosi tytuł Brzydkie kobiety. Zostańmy przy polskich wykonawcach. Minut do godziny 6. Tak pokazuje nasz trójkowy zegar. Tu Mikrokosmos, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. A przed momentem Michał Pydo, znany jako głos zespołu Hatif Nuts, postanowił odrobinę, na moment pewnie, pokazać, że ma coś do powiedzenia, coś do zaprezentowania, że ma jakiś pomysł. Zresztą cała płyta nosi tytuł Proof of Concept. Michał Pydo. Płyta, która została udostępniona przez Michała na Bandcampie. michalpydo.bandcamp.com. Tam za dowolnie wybraną kwotę od zera w górę można sobie ten album mieć na zawsze. Wydany 1 kwietnia tego roku. Bardzo ciekawa płyta. Polecam. A teraz wracam do Spirala. Przesłuchałem ten album tylko raz. Album ma 49 minut, ja to zrobiłem w 20. Ale tak bardzo mi się spodobały niektóre utwory, że no, dzisiaj muszą się pojawić. Z Rzeszowa zespół Spiral. Pamiętam, jak byli przy okazji premiery pierwszej płyty, byli w Mikrokosmosie. Umówiliśmy się na rozmowę, to mogę się przyznać. Umówiliśmy się na rozmowę na 19. A o 19:15 dzwoni do mnie telefon, gdzie ja jestem, a ja zapomniałem o tym. tej rozmowie zupełnie. Ale potem, ale bardzo, ale tak się złożyło, że byłem blisko i w ciągu 10 bodaj minut udało mi się znaleźć na Myśliwieckiej. Nagraliśmy bardzo fajną rozmowę, która potem pojawiła się w Mikrokosmosie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Urszula Wójcik, Grzegorz Kec, Mateusz Mazur, Bruno Nulubas, Kuba Wolanin, Przemek Nycz, zespół Spiral. Premiera płyty miała miejsce 1 kwietnia, ale teraz już są prawdziwe egzemplarze i mogę się z państwem dzielić tą fantastyczną według mnie płytą. Spiral z Rzeszowa, Cloud Kingdom, płyta, która przed momentem się ukazała i dzisiaj zepsuła nam całą audycję i już nie pozbieramy się chyba do końca, a do 6 zostało 39 minut. Pierwszy album zespołu Spiral nosił tytuł Urban Fable, czyli taka baśń o mieście. A gdyby chcieli państwo sprawdzić, jak brzmi miasto Berkeley w Stanach Zjednoczonych, to proszę posłuchać. cigarettes are near for the goals. Happiness feels like the hands you dreamt of holding. I've fastened bells to your heart, and I went deaf when the ringing stopped. Did instinct tell you I wouldn't make the fading farther? Tak brzmi Kalifornia na lekko zepsutej gitarze. Projekt Salvador. Dear mother mine, I am sorry if you mind my grand illusions and my seclusion. From a world I fear, with doubts I can't measure in tears, but what I do, it's all for you. Dear mother mine, though it seems I've lost my mind, I do remember her sweet surrender, resulting in your birth and entrance to the earth that you showed me when you set me free. Crooked rhymes of self-reflection with no direction. But now is not the time to burden you with lines of guilty thought from when we fought. So on this first day of May, as I lay in disarray, well, I just thought I'd call to say that though I live so far away, I love you deeply. I love you deeply. myślą państwo, że to takie strzałopodobne? Pewnie tak, a mi kojarzy się z słoneczną Kalifornią, może nie Kalifornią taką plażową, ale na pewno z delikatnym, przyjaznym, może wiosennym słońcem. Salvador, Project Salvador z Berkeley w Kalifornii. Jak się nazywa ten pan? Omar Khan. On to wszystko wymyślił, zaśpiewał niemal wszystko. Zagrał, gdyby państwo potrzebowali więcej, zapraszam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam pojawił się przed momentem odpowiedni odnośnik, skąd ten album można pobrać po prostu za dowolnie wybraną kwotę. Dostałem taki list. A co to było, panie Grzegorzu? To przed tym ładnym polskim utworem o brzydkich kobietach. Ano było to. Funny how secrets travel, how I'd start to believe. If I were to bleed, this guy, the man, chases his hands held high, who cruise me blonde, oh, cruise me babe. A blonde believe beyond, beyond, beyond. Beyond, and no, no return. I'm deranged. Who deranged? Down, down, down, down. Wiem, że nazywa się Roma Amor i pochodzi z Włoch. I wiem, że to nie jest ich pierwszy album, ale kiedy widzę albo słyszę połączenie słów kabaret i noir, to wiem, że będzie się podobać. Wandering in the shop, I am thinking, what have I done? Should I gone roaming in the shop? I am watching. It's raining today. oh, it's crying today. I am thinking, what have I done? Should have I gone? Roaming in the shop, I am watching. It's raining today, it's crying today. Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me alive to say goodbye for? Do you want me to sail? Like never again. Do you want me enough to say goodbye for? Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me enough to say goodbye for? Do you want me to sail? Come back never again. Do you want me enough to say goodbye for? Lying in this bed, I'm escaping all that remains and all my complaints. Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me your love to say goodbye for? Do you want me to sail? Come back never again. Do you want me your love to say goodbye for? Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me enough to say goodbye for? Do you want me to sail? Come back never again. Do you want me enough to say goodbye for? Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me enough to say goodbye for? Never again. Do you want me your love to say goodbye for? Do you want me to cry? Do you want me to die? Do you want me your love to say goodbye for? Do you want me to sail? Come back never again. Do you want me your love to say goodbye for? Do you want me? Say goodbye for? Do you want me? Do you want me? Love to say goodbye for? Do you want me to cry? Do you want me to die? Love to say goodbye for? Ta muzyka jest chyba zbyt piękna, by można ją było czysto śpiewać. To chyba jest taki zamysł artystyczny, by coś tutaj nie pasowało, bo jest zbyt ładnie. Tak jak Lou Reed swoim głosem specjalnie psuł niektóre utwory, żeby był pewien dysonans. Tak jest chyba tu. Roma Amor, płyta On The Wire. I chyba wiem, dlaczego mi się tak bardzo podoba. Thank you. of this measuring influence, I forgot you. You and me hiding behind the Monhegan Motel. And you told me things that nobody around me would tell. That was the summer that everyone touched me once. They ignored me, the next they were all down my pants. But you were in bed with me, safe before anyone else. You opened beside me and held me when I needed help. Sometimes that I'm an adult. And the girls like I was think that I have this shit figured out. You and me lying together at night in my room. You'll be inside them forever, Judy Bloom. Amanda Palmer z albumu An Evening with Neil Gaiman and Amanda Palmer, wydanego w 2013 roku, albumu, którego warto posłuchać i wsłuchać się w słowa, bo jest tam wszystko, od porad, może nie konsumenckich, ale takich życiowych, na przykład jak to zrobić, żeby potrafić występować przed publicznością, będąc chorobliwie nieśmiałym, albo... No, aż trudno opowiadać o tym albumie, bo ich wiersze bardzo poruszające i bardzo śmieszne historie, i polecam. Polecam to pewnie ze 3 godziny albo i dłużej słuchania, ale warto. Amanda Palmer i Neil Gaiman. An Evening with Neil Gaiman i Amanda Palmer. A teraz Sophie Zelmani. No, jakoś nie mogę się od niej uwolnić. muzyka musi pięknie brzmieć w Bieszczadach. Tak sobie teraz pomyślałem, że to już prawie szósta. O, to będzie komentarz do tego utworu. A Obi przed momentem napisał pozdrowienia dla robotników rannej zmiany, bo on w Bieszczady się wybiera, więc w sobotę trzeba odpracować dzisiaj, tak? A tu 11 niecałe minut do godziny 6. Ja mam dla Państwa jeszcze dwa nagrania. Powiem tylko dla porządku. Sophie Zelmani, I Can't Change, z nowego, przed chwilą wydanego albumu. Albumu, który pojawia się u nas już co tydzień i jakoś nie chce się wybrać gdzie indziej. No, niech i tak będzie. Jeszcze You Can't Win, Charlie Brown. Tak nazywa się ten zespół. Call up her number, let her go when you know. Get your car, let her find you in another year or so. And if she crawls out of her heart, says it couldn't be so, say love died and my love is almost out of hope. And if you borrow all my calls, all my time, all my soul, when you cry, when you feel no, nothing ever goes, and all distractions put aside, let me go, lover. All your love is in a bottle, life is thin, and could a love like ours grow? Now our new home, no, it wasn't made for you. You never loved another boy, but you find out how in good time. Gold, it couldn't be our savior. But if you fall for this is our boredom, and if you know that nothing like that summer, by now you feel like you won't defend it. And nothing more than love would be in love. No nie wygrasz pan, panie Charlie Brown. After December, tak i tytuł nosiło to nagranie, ze słonecznej Lizbony muzyka. Tak, takie różności dzisiaj w mikrokosmosie, a za tydzień myślę następna porcja dziwnych nagrań, choć to będzie specjalny dzień i dziś z tego miejsca specjalnie na za tydzień, na Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Zapraszam między 4 a 6 rano. Grzegorz Zembrowski, do za chwilę. vastness of the black sky. I'm cradled in your arms and bridled by love, and I know all over by the shower. One thing for sure, it's all over now. It's all over. On which we sail. Another night is getting late. I don't know which way to go. It's just this long wide road, and I can't think straight. No, I can't think straight. No, I can't. It's so-